La început de an mă gândeam că lucrurile importante trebuie spuse. Suntem niște ființe care uităm. Și un lucru nu e un lucru rău, neapărat. Faptul că putem să uităm, de multe ori este o binecuvântare. Însă, întrebarea este ce uităm. Pentru că sunt lucruri care nu trebuie să le uităm și deci trebuie să ne amintim. Și modul în care avem șansa să nu uităm este prin repetiție. Este un proverb latin, repetiția est mater studiorum, repetiția e mama învățăturii. Și într-un fel, repetiția, atunci când repetăm anumite lucruri, avem șansa să nu uităm. Biblia este mare, spunea cineva. Și sunt o grămadă de lucruri importante în ea care nu avem voie să le uităm pentru sănătatea noastră, pentru funcționarea noastră sănătoasă, să zicem așa. Și astfel mă gândeam la o miniserie de studii care să conțină niște lucruri importante, lucruri care nu trebuie uitate de niciun dintre noi. Și o să le iau așa pe rând. Astăzi o să vorbim despre lucruri care le știm și mâine și duminică o să vorbim despre lucruri care le știm. Lucrurile importante nu sunt lucruri neapărat care nu le știm. Pentru aceia dintre noi care suntem întoși la Dumnezeu de ceva vreme, citim Biblia, avem în contact, suntem în contact cu lucrurile, cu adevărul Dumnezeu, lucrurile le știm. Și totuși riscul este să uităm, riscul este să alunecăm, să neglijăm lucrurile importante. Și mă gândeam că la început de an ar fi bine și cred că este voia lui Dumnezeu pentru noi să privim peste câteva lucruri importante. Un tată discuta cu fetița lui de 5 ani despre zilele lor de naștere și realitatea era că fetița era născută pe 30 martie, iar tatăl pe 27 martie și tatăl îi zice fetiței, știi ceva, Kristen, zilele noastre de naștere nu sunt așa departe una de cealaltă, doar 3 zile, la care fetița spune, da, dar tu ai crescut mult mai repede decât mine. Oare de ce este așa? De ce unii dintre noi creștem mai repede? Și bineînțeles că mă refer din punct de vedere spiritual. Pentru că lucrurile spirituale sunt cele mai importante. Și ele influențează lucrurile celelalte, lucrurile materiale, lucrurile sentimentale, dacă vreți. Iar lucrurile lui Dumnezeu sunt lucruri spirituale, pentru că El este Duh, El este Spirit. Și realitatea este una spirituală. Ceea ce vedem din punct de vedere material nu este tot ceea ce vedem, ceea ce există. Pe plan spiritual, totul există. Pe plan spiritual, totul este descoperit. Numai că noi avem nevoie de Dumnezeu ca să vedem și să înțelegem lucrurile spirituale, realitatea pe care ne-o prezintă El. Și spuneam, de ce unii creștini cresc mai repede decât alții? Și ca să continui ideea, de ce unii oameni se hotărăsc pentru Hristos și dau înainte și alții nu. De ce unii oameni pur și simplu decolează în viață, sunt în stare să pur și simplu să împlinească anumite lucruri importante în viața lor și alții pur și simplu să prăbușesc? De ce unii reușesc pur și simplu să țină o promisiune făcută, un angajament făcut și timp de o viață chiar reușesc? Iar alții nu sunt stare nici măcar o săptămână să țină promisiunea. Și am putea să continuăm întrebări de genul ăsta. Cred că sunt niște întrebări valide. Unii ar răspunde, lasă că pentru mine credința, chestia asta, creștinismul, nu a funcționat. N-a mers, pur și simplu pentru mine nu merg chestiile astea. Nu mi s-a spus într-un fel sau altul lucrul ăsta? Serios. E ca și cum ai spune, am încercat chestia asta cu mâncatul, dar n-a mers pentru mine. Am încercat să mănânc dimineața, breakfastul e mai greu pentru mine, am încercat totuși. La prânz și seara, dar pur și simplu nu prea merge. Sau am încercat și chestia asta cu respiratul, știi? Știi? Trag aer în piept, expir. E o chestie, dar pentru mine nu e esențială chestia asta. Cam așa este să spui, știi, l-am încercat pe Iisus, dar nu merge, știi, credința în Dumnezeu. Nu există așa ceva. Și totuși, trăim într-un lume în care unul din mesajele care tot înaintează câștigă teren este că se poate și fără Dumnezeu. Se poate și fără credință. Dar oare este adevărat? Nu există totuși lucrurile de genul ăsta. Nu putem trăi, de exemplu, fără să mâncăm, nu putem trăi fără să respirăm și sunt și alte lucruri fără de care nu putem. Nu putem trăi. De ce? Pentru că așa am fost creați. Știți, răspunsul la întrebarea de ce unii cresc, se dezvoltă, înaintează, decolează cum vreți și alții nu, răspunsul simplu este pentru că așa aleg. Așa aleg ei. Și fiecare dintre noi alegem. De ce? Pentru că fiecare dintre noi credem în ceva, vrem sau nu vrem. Așa suntem construiți. Avem convingeri pe baza cărora funcționăm. Mă întreb și trebuie să ne întrebăm fiecare dintre noi, în anul acesta care ne stă înainte, câtă vreme ne mai dă Dumnezeu? Ce anume ne va mâna viața? Care sunt lucrurile care vor determina felul în care vom trăi? Adevărul este că dacă dorești cu adevărat să crești în credința ta, o vei face. Și tot cerul îți stă la dispoziție. Bineînțeles, este un har al Dumnezeu. Dar dacă nu dorești să te maturizezi, nimeni și nimic nu te poate ajuta. Asta este realitatea crudă, poate, pentru între noi, dar zic eu adevărată, realitatea adevărată, noi pleonasm. Dar trebuie să spunem că sunt realități false. Asta este realitatea. Dacă vrem, Dumnezeu vrea și El, vrea să ne ajute să creștem, să ne dezvoltăm după planul Lui, după așa cum ne-a creat. Să presupunem, dacă și va fi să mă întreb aici, câți dintre voi sunteți creștini? Vă considerați creștini? Ha? Toți? Hai să vedem, câți dintre voi vă considerați creștini? Ha? Ha? Și cu două mâini și cu picioarele, dacă putem. Da? Este sigur, nu? Bun, câți dintre voi... Continuăm întrebarea. Câți dintre voi vă considerați creștini care creșteți? Care vă dezvoltați? Haideți, vă rog frumos. Mai puțin. Sau nu sunteți siguri? Vedeți, astea sunt lucruri esențiale, lucruri importante. Realitatea este că fiecare dintre noi ori creștem, ori descreștem. Nu există stagnare pe plan spiritual. Ori decolăm, ori o luăm în pământ. Nu există stagnare. Pe plan spiritual nu există. Ori te dezvolți, ori te strici, pur și simplu. Și atunci, să punem din nou întrebarea aceasta. Ce se întâmplă cu viața mea? Ce se întâmplă cu viața ta? De ce totuși unii dintre noi cresc mai repede? Dar ce repede ai crescut? Știți? Era o observație pertinentă, trebuie să spunem, a fetiței. E adevărat limitată, dar reală. Filipeni, capitolul 2, versetul 12, un verset pe care îl știm unii dintre noi. Filipeni 2 cu 12 spune acolo în ultima parte a versetului: duceți la bun sfârșit sau duceți până la capăt ce? Credința voastră sau mântuirea voastră, de fapt, spune. Mântuirea voastră, spune. Duceți la bun sfârșit mântuirea voastră, dar fiți cum spune aici, cu frică și cu tremur. Ce înseamnă asta? Păi, duceți până la capăt mântuirea voastră nu înseamnă a trăi, a munci, a lucra pentru mântuirea ta. Nu spune asta. Spune duceți până la capăt. Adică finalizați, continuați până la sfârșit, ce? Mântuirea, salvarea de care beneficiați. Întrebarea simplă și concretă pentru fiecare dintre noi. Dacă ești creștin, dacă ești mântuit, dacă ai cunoscut mântuirea, salvarea care este doar prin Iisus Hristos, prin credința în jertfa Lui la cruce, o continui? O trăiești? Asta e un lucru important. Vedeți, în mod concret, există lucruri Și fiți atent la ce, la ce spun, pentru că cu siguranță miercuri avem de discutat, dar poate nu o să fiți de acord. Există lucruri pe care numai Dumnezeu le poate face și există lucruri pe care numai eu, numai tu le poți face. Și nu mă refer pur și simplu la faptul că Dumnezeu nu, pur și simplu nu poate face ceva. Dar există lucruri pe care Dumnezeu nu le va face în locul meu. Nu, Dumnezeu nu le va face în locul tău. Da, de exemplu, Dumnezeu nu poate păcătui. Nu poate păcătui. Dumnezeu nu poate ispiti. Dumnezeu nu te poate forța, nu poate încălca voința liberă a omului, pentru că așa l-a creat. E o dovadă de dragoste. Cea mai clară dovadă de dragoste. Ne-a creat liberi. Deși uneori parcă am vrea Dumnezeu să treacă peste voința noastră, că prea prost suntem. Dumnezeu nu poate salva, nu poate mântui o persoană fără ca el să accepte. Astfel, numai eu pot crede. Numai tu poți crede pe Dumnezeu. Nimeni nu poate să creadă în locul meu și nimeni nu poate să creadă în locul tău. Dar ăsta este un principiu permanent, apropo. De-aia spune, duceți până la capăt mântuirea voastră. Nimeni nu poate să crească în locul meu, pentru mine. Oricât am vrea. Oricât de nobil ar fi lucrul ăsta. Dar nimeni nu poate să crească în locul meu și nimeni nu poate să crească în locul tău. Există situații în care suntem de neînlocuit. În familie suntem de neînlocuit. Este locul cel mai clar și probabil, dacă mă gândesc, singular. Și mântuire. Nu pot fi înlocuit. Eu cred pentru mine și la fel și în creștere. În creșterea mea spirituală, eu trebuie să aleg să cresc. Și cum spuneam, cerul îmi va sta alături în acest lucru. Dumnezeu nu poate crede pentru mine. Deși el a crezut mai întâi. Dar atât, a crezut că murim pe cruce, poate și va mântui pe mulți. Cu luanda trecută, el ne-a văzut pe fiecare dintre noi. Bucuria aceea a crucii, o ciudățenie pentru lumea de astăzi. Pentru omul fără Dumnezeu. Dumnezeu ne dă ocazii să credem, Dumnezeu ne spune, iată, știți ce interesant? Știți, în Deuteronom, când Dumnezeu încheie și repete a doua oară legea, a sfârșit, spune așa, în Deuteronom, capitolul 30, spune, iată, îți spun înaintea ta, ce? Binele și rău, binecuvântarea și blestemul, moartea și viața. Și apropo, spune, alege viața ca să trăiești. E ca și cum un profesor la școală spune, scoate-ți foaia de hârtie, test. Întrebare simplă. Cine este mormântat în mormântul lui Ștefan cel Mare? Răspuns. În mormântul lui Ștefan cel Mare este mormântat Ștefan cel Mare. Ăsta e răspunsul corect. Dacă scrieți așa, aveți 10. Atât de simplu e. Asta face Dumnezeu cu noi. Și totuși e atât de greu pentru unii. Dar știți, hai să nu ne gândim doar la capitolul dinainte de mântuire. Dumnezeu spune, alege viața. Mură în gură, cum spune pe românește. Dar la fel este valabil dacă ai primit mântuirea, când spune, du-te până la capăt. E la fel, mură în gură. Uite cum să trăiești. Biblia asta e plină de lucruri clare, esențiale, importante pentru noi să trăim. Întrebarea este, le facem? Pentru că a duce până la capăt înseamnă procesul de maturizare, de creștere, de trăire cu Dumnezeu, despre care am tot învățat, de trăirea în credință. Știți, e așa de simplu și totuși și de la îndemână și totuși nu o facem. Am citit despre un exemplu fain, Billy Sunday. Billy Sunday, un jucător renumit de baseball, când s-a întors la Hristos, un om mai în vârstă, un frate în credință, avem nevoie de ăștia, mai în vârstă, i-a spus așa, Billy, îți dau un sfat în trei bucăți, dacă îl vei face, dacă te vei ține de el, niciodată nu vei cădea. Și a spus așa, Billy, în fiecare zi acordă-ți 15 minute ca Dumnezeu să-ți vorbească. 2. În fiecare zi acordă-ți 15 minute ca tu să-i vorbești lui Dumnezeu. Și 3. În fiecare zi acordă 15 minute ca tu să vorbești cuiva despre Dumnezeu. Billy Sunday a făcut lucrul ăsta și a devenit unul din cei mai renumiți evangeliști al secolului 20. Timp de 20 de ani a fost și este considerat ca fiind cel mai influent evangelist american. Primele două secole din două decenii din secolul 20. A fost, să spun unii, un înaintaș al lui Billy Graham, un alt evangelist renumit în vremurile noastre și care este încă în viață. Știți, Biblia, pentru că la asta se referea acest frate mai în vârstă, când spunea, lasă-l pe Dumnezeu să-ți vorbească 15 minute pe zi. Prin Biblie ne vorbește Dumnezeu în mod direct, de asta ne-a fost dată. Este cartea cea mai importantă. Biblia este manualul de folosință a vieții. Am fost surprins să văd că există o carte de, scrisă recent, cred că anul trecut, Tom Shadyac, un regizor american de film, filme pe care le cunoaștem, de comedie, de exemplu, cu Jim Carrey. A scris o carte care așa se numește Manual de folosire a vieții. Dialoguri între frică și adevăr. Nu la asta ne referim practic aici. Biblia este cu adevărat manualul de viețuire, de folosință a vieții care Dumnezeu ne dă. Ronald Reagan spunea că între coperțile Bibliei sunt răspunsurile pentru toate problemele cu care se confruntă omul. E mare lucru să spună un președinte de stat lucrul ăsta. Între coperțile Bibliei sunt răspunsul la toate problemele cu care se confruntă omul. Deci, v-ați prins deja că unul din lucrurile esențiale, importante ale vieții, este Biblia. Este, cum spunea cineva, este cel mai mare dar făcut de Dumnezeu omenirii, la modul concret și practic. În afară de Fiul Său. Dar aici, despre Fiul Său este vorba. Știți, apropo de manual de folosință, știți că la fiecare obiect pe care îl cumpărăm există de manual de instrucțiuni. Instrucțiunile alea de folosință, de folosire, din ce în ce mai mult sunt pline de avertizări. Atenție, zice! E foarte interesant să te documentezi, să vezi câte atenționări există. Și de obicei atenționările sunt pentru că cineva a încercat lucrul ăla. Să-l facă, lucrul respectiv. De exemplu, pe un uscător de păr scria a nu se folosi în timpul somnului. Și când mă gândesc, te gândesc că cineva a făcut lucrul ăsta. A nu se folosi în timpul somnului. Da. Pe un parasolar auto, din la care punem în parbriz, așa, să ne umfle bordul de soarele arzător, scria a nu se folosi în timp ce conduceți. Pe o bormașină scria acest dispozitiv, Maria, fii atent, a nu se folosi ca freză dentară. Trebuie să fac o vizită cât de curând la... Deja mai cu fiori. Pentru un cuptor cu microunde există o avertizare a nu se folosi la uscarea animalelor de companie. Pacă imaginez. Buf! Pentru o cutie de o travă de șoareci scria atenție, s-a descoperit că acest produs duce la cancerul șoarecilor. Păi normal, dar e cam încet dacă să mă gândesc. Pentru niște medicamente de tuse pentru copii scria a nu se folosi în timpul condusului auto. Pentru copii, da. Pentru un costum de Superman pentru copii scria avertizarea purtarea acestui costum nu asigură calitatea de a zbura. Este amuzant și dacă vreți vă documentați, este foarte, destul de funny, destul de amuzant. Să privim la toate aceste avertizări cu tot felul de probleme, tot felul de lucruri de care avem nevoie în viața aceasta. Dar întrebarea practică pentru noi, ce facem cu avertizările pe care Dumnezeu ni le dă în manualul de folosință, de folosire a vieții? Sunt ele amuzante pentru noi, de râs, de desconsiderat? Un verset la care aș vrea, două versete de fapt, 2 Timotei capitolul 3, aș vrea să deschideți acolo împreună, să citim împreună. Uitați ce este, probabil că e una din cele mai frumoase descrieri ale manualului de folosire a vieții. 2 Timotei capitolul 3, versetul 16. Uitați pentru ce e viața noastră și cum anume ne poate ajuta acest manual de folosire a ei. 2 Timotei, capitolul 3, versetul 16, spune: toată Scriptura este inspirată de Dumnezeu și de folos pentru, uitați-vă, sunt câteva lucruri, patru lucruri: învățătură, pentru mustrare, pentru îndreptare și pentru instruire în dreptate sau neprinire, pentru ca omul Dumnezeu să fie desăvârșit. Cuvântul desăvârșit înseamnă nu neapărat perfect, înseamnă echilibrat, matur și pe deplin echipat pentru orice lucrare bună. Spuneam, ca să răspundem practic acum la întrebarea, cum se face că unii dintre noi creștem mai repede și alții deloc? Ține de felul cum folosim acest manual de folosire a vieții. Martin Luther spunea despre Biblie că este vie pentru că îmi vorbește, are picioare pentru că vine după mine. Frumos spus. Normal, vine dacă o citești. Principiul de bază stă în felul următor. Dacă vrei să crești în viață, trebuie să citești, să studiezi și să împlinești Biblia. Cam așa. Un principiu simplu. Unul din lucrurile esențiale, lucruri importante. Dacă vreau să cresc, să mă dezvolt în viață, să mă bucur de viața pe care Dumnezeu a pregătit-o pentru fiecare dintre noi, pentru mine, trebuie să citesc, să studiez și să împlinesc cuvântul Lui. Apropo, care e planul tău de creștere? Pentru că la început de an ne facem planuri, rezoluții, hotărâri, cum vreți să le numiți, ne facem planuri. Care e planul tău de creștere? Care este planul tău pentru viața de succes? Interesant este un alt verset de memorat. Este ce îi spune Dumnezeu unui tânăr, comandant de armată, Iosua, chiar la început de carieră. Și să știți că dacă deschideți la Iosua 1 cu 8, nu era o situație deloc de aruncat, deloc de neglijat. Iosua trăise și fusese ucenic lângă Moise 40 de ani. Să stai lângă un astfel de om timp de 40 de ani și dintr-o dată Dumnezeu îl ia și spune: Iosua, da să trăiți, e rândul tău. Un popor așa de încăpățânat, un popor care se afla în prag de război, niciun președinte nu este prea entuziasmat să preia o țară în prag de război. Dar asta era, practic, poporul lui Dumnezeu, Israelul, în prag de război să câștige, să cucerească o țară întreagă, țara Canaan. Uitați ce spune versetul 8. O să observați, Iosua 1 cu 8, că nu i-a spus, vezi că trebuie să duci la Academia de Militară, să studiezi cartea aia faimoasă, am uitat cum se numește, despre război, care e considerată ABC-ul oricărui om militar. Dar uitați ce spune, cartea aceasta a legii, referință la Biblie pentru noi, cuvântul lui Dumnezeu, să nu se depărteze de gura ta și mai mult, spune, meditează asupra ei zi și noapte, veghind, adică asigurându-te că ești conform ei, încât să poți împlini tot ceea ce scris în ea. Căci atunci vei izbândi oriunde, vei merge și vei prospera. Cu toții vrem ultima parte. Vrem ca oriunde mergem să izbândim și în tot ceea ce facem să prosperăm. Dar cuvântul lui Dumnezeu, să știți, este soluție pentru succesul. Și am putea spune, succesul sau eșecul vieții noastre ține de felul cum noi tratăm Biblia. De cât de mult facem ca Biblia să ne ocupe mintea și viața noastră și principiile de viețuire a noastră în fiecare zi. Ca să o trăim, ca să o împlinim. Mai spunem o dată, succesul sau eșecul vieții, vieții de credință, depinde de cât de mult din Biblie îți pui minte și în inimă în fiecare zi, astfel încât să o pui în practică. Dar întrebarea este oare asta ceea ce crezi tu, ceea ce cred eu? Pentru că spuneam la început, dacă vrei cu adevărat, dacă crezi cu adevărat, se poate. Cerul întreg stă la dispoziție. Tot ceea ce avem nevoie pentru viața asta, ca să avem succes, să știți, este în Biblie. Credem noi însă lucrul ăsta. Și spuneam, Psalmul 19, câteva versete, pentru că sunt nenumărate exemple în Biblie. Biblia vorbește despre ea însăși în folosința și în calitatea aceasta de a fi cheia vieții peste tot. Dar m-am gândit la Psalmul 19 că este destul de relevant. Capitolul acesta vorbește despre două cărți, îmi place mie să spun. Una nescrisă, care este însuși universul pe care Dumnezeu l-a creat și prin care vorbește că există un creator. Dar începând de la versetul 7, da? Psalmul 19 cu 7, vorbește despre o altă carte, cartea scrisă. Spune legea Domnului, cu referință la cuvântul lui Dumnezeu, este desăvârșită. Ea înviorează sufletul. Mărturia Domnului, care este un alt nume, apropo, al cuvântului Dumnezeu, mărturiile Dumnezeu, mărturia Domnului, este adevărată. Ea înțelepțește pe cel nesăbuit. Orânduirile Domnului, un alt nume al legii lui Dumnezeu, spune, sunt drepte. Ele îmbucură inima. Porunca Domnului este curată. Ea dă lumină ochilor. Frica de Domnul este curată și dăinuiește veșnic. Judecățile Domnului sunt adevărate. Ele se susțin una pe cealaltă. Ele sunt mai de preț decât aurul, decât mult aur curat. Sunt mai dulci decât mierea, decât picurul de facuri. Chiar și robul tău este instruit de ele. Când le păzește, are o mare răsplată. De ce e Biblia așa de importantă, apropo? Pentru că din lucrurile importante ale vieții, Biblia este primul. Pentru omul lui Dumnezeu, pentru cel care se numește credincios, Biblia este cartea de căpătâi. Dar de ce este importantă? Vedeți, în doar câteva versete, la versetul 7, la 11, sau 19, putem să vedem câteva lucruri extrem de practice, extrem de îndemână, clare, deloc complicate. Nu vom putea să spunem, bă, ăsta e chiar un lucru nou, pe care nu știam. Și între noi care mai venim la biserică, știm lucrurile astea. Dar totuși avem nevoie să ne amintim. Primul și în primul rând, versetul 7 l-a început spune acolo, că legea Domnului este desăvârșită. Cuvântul lui Dumnezeu este perfect. Și cuvântul desăvârșit aici, sau perfect, înseamnă a fi întreg, complet și suficient. Este același cuvânt care se referă, citeam în 2 Timotei, capitolul 3, că cuvântul lui Dumnezeu îl face pe omul lui Dumnezeu să fie desăvârșit. Adică întreg, echipat, suficient. Și spune, cuvântul lui Dumnezeu este, legea Domnului este desăvârșită. Adică este suficientă pentru mine. Toată Scriptura este însuflată de Dumnezeu. Adică vorbită de însuși gura lui Dumnezeu pentru noi. E perfect, fără contradicții. Deși sunt mulți care spun că Biblia e plină de contradicții. Richard Wurmbrand, apropo de faptul că Biblia are contradicții, spunea, Biblia este adevărată în fiecare literă a ei. Este adevărată chiar și în aparentele ei contradicții. Richard Wurmbrand este omul care în închisoare a spus la un moment dat, mi-am adus aminte de versete care nu le-am memorat niciodată. Dar 14 ani să stai pentru credință în închisoare. E mai mult decât o carte. Sir Isaac Newton, cunoscutul fizician, spunea că în Biblie sunt mai multe semne sigure de autenticitate decât în toată istoria profană. Tot el spunea că Biblia este singura religie care este cea mai apărată și documentată din cât au existat vreodată. Și așa este. Numai ca exemplu, apropo, ca o dovadă a acestui lucru, moartea și învierea lui Iisus Hristos este cazul cel mai atacat și de mai demonstrat și care a rămas în picioare peste veacuri din toată istoria legislativului, să zicem așa. Oare de ce așa? Oamenii nu resping Biblia fiindcă găsesc greșeli în ea, ci fiindcă ea găsește greșeli la ei, spunea John Blanchard, un regizor american. Și asta e adevărul. Căutând greșeli în Biblie, trebuie să recunoaștem că noi suntem cei greșiți. Și asta e un adevăr important pentru noi. Biblia este cuvântul lui Dumnezeu esențial, fără greșeală, perfect în viața noastră. Și să avem nevoie de lucrul ăsta în viață. Avem nevoie să avem un punct de referință. Biblia ne este punctul de referință. Și știți, nu avem timp acum, dar vă îndemn să puneți mâna să citiți, pentru că sunt materiale. Există în limba română deja prea multe materiale, aș putea spun, care arată că Biblia este infailibilă. Asta e cuvântul teologic. De necombătut, fără greșeală, fără eroare. Și totuși Biblia este adevărată, scris o carte, printre primele cărți pe care am citit când eram încă copil, am citit de multe ori și mi-a fost de referință în viață, în multe feluri. Este o carte care stă la îndemâna noastră, în care ne demonstrează că Biblia este fără eroare, matematic, biologic, anatomic, astronomic, tot ce vreți, fizic, fără greșeală. Un alt lucru care spune aici în versetul, în Psalmul 19, în partea a doua, versetului 7, spune: legea Domnului înviorează sufletul. Deja ajungem concret. Avem nevoie de ceva, de referință, de încredere, clar, putem avea încredere în Cuvântul Lui Dumnezeu. Nu e învechit, e la zi, dar acest cuvânt în care Dumnezeu are întotdeauna dreptate ne transformă. Ea înviorează sufletul. Foarte frumos spus. Înviorează sufletul. Cineva spunea despre Biblie foarte frumos. Spune: în timp ce unele cărți informează și altele reformează, Biblia este singura care transformă. E singura care transformă și, vedeți, fiecare dintre noi nu poate decât în mod practic să confirme acest lucru. În felul în care strângem Cuvântul Lui Dumnezeu în noi, ne conformăm viețile noastre Lui și să vedem ce se întâmplă cu viețile noastre. Ce se întâmplă este că nu vom rămâne la fel. Psalmistul se întreba: cum își poate un tânăr ține curată cărarea? Păi, îndreptându-se pe Cuvântul Lui Dumnezeu, spune: strâng cuvântul tău în inima mea ca să nu păcătuiesc împotriva ta. Și ce înseamnă asta? Cu cât strângem adevărul Lui Dumnezeu, noi trăim conform noi, ne trezim că suntem transformați. Să știți, lucrul ăsta nu se întâmplă venind o dată pe zi la biserică, cum spunem noi. Dacă. Lucrul ăsta ține de relația personală pe care o am. Spune, succesul sau eșecul vieții mele ține de cât de mult din cartea aceasta voi face realitate în viața mea. Voi pune în practică. Napoleon spunea: Biblia nu este doar o carte, este putere vie. Spune despre Napoleon că pe insula Suntana, parcă se numea, când a fost exilat, Elena, așa, scuze, spunea că o singură carte a cerut să aibă cu el. Ghiți care a fost. Spunea: iată, Biblia este cartea cea mai importantă din viața mea. Apropo de vorbele astea, îmi plac citatele, maximele de data asta, citatele despre Biblie în cartea Și totuși Biblia adevărată. Există o colecție de ce au spus, citate celebre, cum le numim noi, oameni însemnați ai vremurilor noastre despre Biblie. Interesant ce spunea Napoleon. Citirea cuvântului, să știți, e mai mult decât o lectură. Și asta nu se gustă decât atunci când începi să o citești, că de acolo pleacă. Pentru că este singura carte care ne transformă. Dar și cum ne transformă? Începe în felul următor. Te uiți în ea, citești și începi să dai seama că e oglindă. Este singura care îți poate spune realitatea despre tine. Știți, un prieten, coborând aici pe pământ, este acela care este capabil să spună adevărul despre tine. Adevărul golgoluț. Acum nu știu dacă vrem lucrul ăsta, că dacă vrem prieteni să ne spună doar lucrurile bune despre noi, ne mințim singuri. Dar Biblia întotdeauna, privind în ea, ne va spune realitatea. Asta despre noi. Ne va arăta unde suntem slabi, ca să avem nevoie, ca să, practic, să ne arate că avem nevoie să fim întăriți. Ne va arăta unde suntem descurajați, ca să putem să fim încurajați. Știți, e un exemplu în Luca, capitolul 24. Doi ucenici, după moartea și învierea lui Iisus, că deja a avut să loc, mergeau pe drumul Emausului. Erau tare descurajați, așa cum ajungem fiecare dintre noi, mai devreme sau mai târziu. Și Iisus li se alătură pe drum și zice: măi, de ce stați așa amărâți? Pribegi. A, păi tu ești singur care n-ai auzit ce s-a întâmplat cu Iisus, chestii, a murit, a dus. Și Iisus spune că le-a luat Scripturile și a început să le arate că era vorba despre El. Și spune că atunci când Iisus a dispărut dintre ei, spus ei, nu ne ardea inima când ne vorbea și ne deschidea Scripturile. Știți, realitatea despre noi, pentru că dacă vrei să trăiești cu adevărat, trebuie să cunoști realitatea despre tine, nu va spune nimeni mai bine decât Biblia. Biblia de asemenea salvează vieți. Spune despre un tânăr că a fost împușcat de mama care a luat razna când a auzit că el s-a întors la Hristos. A luat pușca și pac! L-a executat. Bine că avea o Biblie sănătoasă în mână, pentru că l-a salvat. E bine să ai Biblie mare cu tine, știi că nu se știe niciodată. Nu e valabilă soților atunci când se ceartă cu soțiile. Nu e bine să ai Biblie mare atunci. Dar să știți, apropo de tânărul respectiv, polițistul care a închetat a făcut declarație că Biblia i-a salvat viața acelui tânăr. Și o salvează, și o salvase nu pentru prima oară. Biblia este importantă pentru că ea, spuneam, ne poate transforma. Și știți, e un lucru pe care trebuie să-l gustăm. Trebuie să gustăm să vedem că Cuvântul Lui Dumnezeu ne poate transforma. Și hai să fim serioși. Acei dintre noi care tratăm Biblia serios, nu putem spune noi câte lucruri ne-a transformat în viața noastră. Câte mentalități, câte minciuni ne-am eliminat. Câte lucruri n-au fost clarificate. Dar puterea aceasta transformare a Bibliei vine atunci când începem să o practicăm, să o punem în practică. Iacov, și vreau să deschidem acolo capitolul 1, știu că este un text favorit mie și în anul trecut am tot menționat. Iacov, capitolul 1, versetul 22, spune: fiți împlinitori ai cuvântului, nu doar ascultător înșelându-vă singuri. Spuneam noi, e una să ne înșelă diavolul, dar e alta când ne înșelăm noi singuri. Și ne înșelăm singuri dacă doar citim și ascultăm. Căci dacă cineva, spune versetul 23, este un ascultător al cuvântului și nu este și un împlinitor, atunci el se aseamănă cu un om care își privește propria față într-o oglindă. Iar după ce s-a privit, el pleacă și uită imediat cum era. Însă, de referință, asta e ceea ce vrem noi. Cel ce se oprește să privească în legea desăvârșită, adică legea libertății, și perseverează în ea, nu ca un ascultător uituc, ci ca un împlinitor prin fapte, acela va fi fericit în lucrarea lui. Sau va fi binecuvântat în lucrarea lui. Tot ce avem noi nevoie pentru viața mai sfântă o dată este în Biblie, pentru că Biblia e pentru noi tot. E oglindă, ne arată cum suntem, cum arătăm, ea ne spune adevărul. Oglindă, oglinjoară. Cine este cel mai frumos din țară? Biblia nu minte. Biblia este regulamentul după care să trăim. Biblia este apa care ne curățește. Vă dau câteva exemple. Cum își va ține un tânăr curată cărarea? Dreptându-se după cuvântul Lui Dumnezeu. Biblia este focul care ne arde inima, cum spuneau ucenicii. Ne ardea nouă inima când ne deschidea Scripturile. Biblia este hrană pentru noi. Iov așa o numea. În Efeseni 6 am învățat că este sabie cu care ne luptăm. Iisus a folosit această sabie. Este scris. Biblia e multe pentru noi, spune așa. E sfătuitor atunci când ești în îndoială? Unde alergi când ai îndoieli? La cine alergi? Faci bine dacă alergi la Cuvântul Lui Dumnezeu, pentru că nu minte niciodată. Deci, Biblia este perfectă, este Cuvântul Lui Dumnezeu perfect, în stare să ne punem încrederea în El. Biblia ne transformă. Ce mai face Biblia? Dacă ne uităm în ultima parte, înapoi în Psalmul 19, spune acolo, în versetul 7, spune: ea înțelepțește pe cel nesăbuit. Interesant că cuvântul nesăbuit înseamnă deschis la orice. Și așa suntem noi fără de Dumnezeu, deschis la orice. Știți cum este creierul nostru? Spunea cineva, este ca un burete. absoarbe toate prostiile. N-ați văzut că prostiile le prinde repede? Să ne relaxați. Dar este o dovadă de prostie. Un creier relaxat nu e neapărat un creier înțelept. Cuvântul lui Dumnezeu ne oferă înțelepciune. Ea înțelepțește pe cel năsăbuit. Dar oare nu asta înseamnă păcătoșenie? Lipsă de înțelepciune. Și am înțeles că în cartea Efeseni studiam că viața cu Hristos înseamnă o viață de înțelepciune, o viață în care știm cum să ne folosim timpul, cum să luăm decizii. Omul fără Dumnezeu este neînțelept prin definiție. Mark Twain spunea: pe majoritatea oamenilor îi supără acele pasaje din Scriptură pe care ei nu le pricep. Dar pasajele care mă deranjează pe mine sunt tocmai acelea pe care le înțeleg. Trebuie să nu ne ascundem după deget, cum spunem noi, pentru că înțelepciunea începe atunci când mă uit în Biblie și trăiesc conform ei. Atunci înțelepcesc. Solomon a știut lucrul ăsta. I s-a dat o singură ocazie să roage pe Dumnezeu: cerem orice și îți voi da. Și a ales bine. Dacă Dumnezeu ți-ar spune acum, ți-ar da ocazia: cerem orice și îți voi da, ce vei cere? Pentru că aici e înțelepciunea. Și înțelepciunea ține de acest lucru esențial. Dacă vrei să înțelegi Biblia, dacă crezi că în Biblie există înțelepciunea în Dumnezeu și așa vei înțelepți, asta se va vedea în felul în care o vei trata. În versetul 8 spune: orândirile Domnului sunt drepte. Cuvântul Dumnezeu e drept. Dar știți care e problema cu noi? Avem impresia că nu e așa. Oare? E îndoiala primară, apropo. Oare a zis Dumnezeu? De fapt, ce a vrut să spună diavolul? Păi cum, Dumnezeu e drept? Adică v-a creat, v-a pus să colea, era oltean Dumnezeu, în grădina asta și să nu mâncați voi din toți pomii din grădină. El știa că doar dintr-unul, dacă să tragă de limbă. Nu, doar din pomul. Oare? Dar cuvântul Dumnezeu spune: orânduirile Domnului sunt drepte. Vedeți, e foarte interesant că spune orânduirile Domnului. Ideea de drept aici se referă de cale dreaptă. Cum își va ține întâlnul curată cărarea? Am tot făcut referință la acest verset. Curată cărarea, dreaptă cărarea, spune: îndreptându-se după cuvântul Dumnezeu. Cuvântul Dumnezeu este calea dreaptă. O vezi? Cât pereți trebuie să dai cu capul? Sau câte praguri trebuie să dai cu capul ca să-l vezi pe al de jos? Sau ca să vezi până la urmă ușa? Pentru că asta, să știți, se vede în deciziile noastre. Cuvântul Dumnezeu, o fi el perfect, avea calitatea de transformare și o fi el în stare să ne dea înțelepciune. Dar trebuie să-l recunosc, trebuie să-l accept ca fiind drept, că altfel nu se întâmplă nimic în viața noastră. Apropo, tu cum îți găsești direcția? Apropo, cum, când ai o problemă, unde alergi? Unde mergi să-ți găsești direcția? Pe Facebook? Vă spun că ajungi niciunde. Și totuși, la știri? Sau la psiholog? Oriunde. Acolo este răspunsul în felul în care eu îmi găsesc direcția. Cum Dumnezeu spune, orândirile Domnului sunt drepte. Sunt drepte. Rugăciunea aceasta a psalmistului: strâng cuvântul tău în inima mea ca să nu păcătuiesc împotriva ta, este probabil una dintre cele mai înțelepte rugăciuni. Și în ultimul rând aici spune psalmul 19, sfârșește acolo în versetele care citeam noi aici, în a-i simplifica cum cuvântul lui Dumnezeu practic ce efect are asupra noastră, cum ne împlinește. Spune acolo în versetul 8: ele îmbucură inima. Orândurile Domnului sunt drepte, ele îmbucură inima. Și uitați-vă ce spune mai departe. Spune: porunca Domnului este curată și ea îmi dă lumină ochilor. Spuneți-mi dacă psalmistul aici e trist, e disperat, mare un pic și își ia gâtul? Sau cum este psalmistul? Ce spune? Deci spune: îmbucură inima, dă lumină ochilor. Frica Domnului este curată, ea denuiește veșnic. Judecățile Domnului sunt adevărate, ele se susțin una pe cealaltă, mai prețioase decât aurul. decât dolarii sau euro, și cum îți vezi, mă rog, ce monedă doriți, decât mult euro, aur curat. Sunt mai dulci decât mierea. Vă place mierea? Era o avere pe vremea respectivă. Decât picurul din faguri, adică mierea cea mai curată. Chiar și robul tău este instruit de ele. Cine le păzește are o mare răsplată. Cine le păzește are o mare răsplată. Cum vi se pare? Ce efecte are cuvântul Dumnezeu atunci când îl luăm în serios în viața noastră? De multe ori, practic, probabil că trebuia să încep cu asta sau numai cu asta. Uite ce efect are Biblia în viața noastră. Adevărata bucurie vine prin auzire, dar ea se împlinește atunci când trăiesc. N-are rost să vorbesc despre dragoste dacă nu trăiesc, dacă nu experimentez. Immanuel Kant spunea: un singur rând din Biblie mă consolează mai mult decât toate cărțile pe care le-am citit vreodată. Mare, mare om și mari cuvinte. Păcatul, apropo, aduce și el cu bucurie. Mulți sunt, mulți ezită sau evită să spună lucrul ăsta. Păcatul aduce și el bucurie. Asta e realitatea. Dar cum spune unul din proverbe, spune: dar la urmă este amar și duce la moarte. Bucurie, dar nu pentru mult timp. Și păcatul este o bucurie cu consecințe groaznice. Asta trebuie spus. Iar consecințele acestea țin, au tendința asta, țin să țină de noi toată viața. Ce fel de bucurie ne alegem? Spune cuvântul lui Dumnezeu, spune psalmistul aici: îmi bucură inima. E mai prețios decât mult aur curat. Și dacă îl strâng în inima mea, dacă trăiesc conform lui, mă așteaptă o mare răsplată. În Iacov 1 cu 12 spune: ferice de omul care rabdă ispita. Ferice de omul care rabdă ispita. Sau binecuvântat este omul. Spune că și după ce a trecut încercarea, va primi cununa vieții pe care a promis-o Dumnezeu cel iubesc. Nu departe aici, dacă deschideți cu mine în psalmul 1, un psalm bun de memorat, pe care l-am memorat, dar nu o să facem acum, mai ales că folosim traducerea în NTR. Uitați ce spune aici. Apropo de bucurie, de împlinire: ferice de omul, de subliniat, care nu se duce la sfatul celor răi, nu se oprește pe calea celor păcătoși, nu se șează pe scaunul de celor batjocoritori. Și așa face păcatul în viața noastră. Te duci, te oprești și te așezi. Te duci, te oprești și te așezi. Te duci, te trezești așa că pur și simplu mergi și după aceea te blochezi în fața unei vitrine. Nu știam că există așa ceva. Și apoi te așezi. Dar omul spune: ferice de omul care nu se duce, nu se oprește, nu se așează. Nu putem, apropo, vizare de păcat. Puneam întrebarea primă: de ce unii dintre noi nu cresc? Păi, unde ne ducem, unde ne-am oprit și unde șadem? Este principiul de viață. Ne ducem, ne oprim și ședem. Fericirea, spune, îți găsește plăcerea în legea Domnului. Și zi și noapte cugete la legea Lui. Mă, dar altceva n-are de făcut. Păi, oare ce o mai fi altceva mai bun de făcut? Pentru că oricum, zi și noapte, gândim, alegem, facem, ne ducem, ne oprim și ne așezăm. Dar iată ce face cuvântul lui Dumnezeu, spune: el este ca un pom sădit lângă niște izvoare de apă, care își dă rodul la vremea lui, ale cărui frunze nu se veștejesc. El prosperă în tot ceea ce face. Cu siguranță vrem ultima parte. Cu siguranță vrem împlinire. Dar ce facem cu viața noastră? Iisus spunea: ferice de omul care aude și împlinește cuvintele mele. Dar poate vă o să spui: bă, dar lucrurile ăștia le știu. Și care e problema? Că le știu, frate pastor. Nu e problema că nu le știu. Atunci mai am o întrebare pentru tine. Dar le trăiești? Le pui în practică. Pentru că așa cum spuneam, n-are rost să vorbim despre dragoste dacă nu o experimentăm. N-are rost să vorbim despre efectele Cuvântului Dumnezeu dacă nu le trăim în viața noastră. Poate că ai nevoie, și o să spun lucrul ăsta, deși nu vroiam să spun, poate că ai nevoie să experimentezi păcatul ca să vezi cât de amar este, ca să poți să apreciezi dulceața cuvintelor lui Dumnezeu, cum spunea salmistul. Că este mai dulce decât fagurul de miere. E mai prețios decât mult aur curat. Cuvântul lui Dumnezeu, o viață condusă de el. Dar să punem întrebarea, oare de ce suntem așa lipsiți de vlagă? Oare de ce trec canii și nu se întâmplă nimic cu viața noastră, prin viața noastră? De ce suntem triști? De ce suntem tot mai nervoși? Oare nu cumva aici e nevoie de transformare, de direcție, lucruri pe care spuneam că îmi dă Cuvântul lui Dumnezeu? Apropo de Cuvântul lui Dumnezeu, cum e el în viața ta? Pe unde se găsește? Ai obiceiul să citești dimineața? Sau nu e timp că trebuie să pleci repede la servici, la școală sau nu știu? Sau nu e timp pentru că trebuie să mai dai drumul mai întâi la TV, la Radio Șanț, sau mă rog, Dani și Răzvan sau cum, care sau trebuie neapărat să mă bag pe Facebook să văd ce s-a mai întâmplat? Ce loc, apropo, în viața ta ocupă Biblia? E o întrebare destul de pertinentă și corectă, zic eu. Vezi, una din disciplinele creștinului este Biblia însăși, locul pe care îl dăm ei. Trebuie să-i dăm întâietate. Victor Hugo spunea, Biblia ar trebui să fie pâinea zilnică și nu prăjitura pentru ocazii festive. Acum, fiecare dintre noi spunem adevărul. Poate nu cu glas tare, dar îl spunem în fiecare zi. De dimineață când deschidem ochii și până seara. Astăzi însă putem face ceva cu viața noastră. Știți, ziua de astăzi este o zi pe care n-am mai avut-o niciodată. Nu știu dacă știți treaba asta. Ziua de astăzi este o zi pe care n-am mai avut-o și n-am trăit-o niciodată. Este nou-nouță dată de Dumnezeu. Însă ce facem cu ea? În lumina unui lucru așa de important, cum este Biblia, ce vom decide să facem? Știți, m-am gândit la cel puțin trei lucruri. Astăzi poate fi ziua în care să nu ne împetrim inimile. Evrei capitolul 4 spune, azi când auzi cuvintele mele, nu-ți împetri inima, ci primește-o. Astăzi, de asemenea, este timpul să ne rededicăm. Pentru că în două lucruri, practic, se împarte, nu-ți împetri inima. Pentru unul dintre noi care l-am ales pe Dumnezeu, avem nevoie să ne dedicăm. Avem nevoie să ne dăm un reset la viața noastră, la obiceiurile noastre, la întâietățile noastre. Ce facem dimineață și până seara. Dar mai ales cum pornim în fiecare zi din viața noastră. Avem ocazia de la Dumnezeu nou-nouță să ne dedicăm. Spuneam la început, tot cerul ne stă la dispoziție. Pentru alții dintre noi, poate este momentul să ne dăm viețile lui Hristos. Că până acum am zis că ne descurcăm singuri. Oricare ar fi cazul, important este că astăzi trebuie făcut ceva. Că altfel, totul e doar vorbă goală. Chiar dacă vorbim din Biblie. Doamne, îți mulțumim că ne dai șansa aceasta să revenim la tine, la lucrurile importante. Lucrurile tale sunt lucrurile cele mai importante. Mulțumim pentru ocazia aceasta. Mulțumim pentru cuvântul tău care este în stare să ne transformă, să ne dea înțelepciune, să ne dea calea. Și ba mai mult să ne dea bucurie în viață, să ne dea împlinire. Doamne, ajută-ne să nu ratăm cuvântul tău. Să-l folosim ca hrană și nu ca desert. Pentru că avem nevoie în fiecare zi să ne hrănim. Doamne, fă ca alegerea noastră să fie una matură și conștientă de a alege cuvântul tău mai întâi de toate în viața noastră. Doamne, deschide-ne ochii ca să vedem așa cum vezi tu. Știu că o parte din deschiderea aceasta a ochilor noștri ține de felul cum privim cuvântul Tău și suntem din ce în ce mai de acord cu Tine. Iartă-ne, Te rugăm, pentru toate dățile și tot timpul irosit din viața noastră de a ne găsi calea, înțelepciunea, transformarea, împlinirea în tot felul de alte lucruri nesănătoase. Dar îți mulțumim că ne dai ocazie astăzi să venim la Tine așa cum suntem. Și eu mă rog pentru fiecare dintre noi care suntem aici să ne ajut să Te alegem pe Tine, să alegem cuvântul Tău, să alegem să ne încredem în ceea ce spui Tu. Tu ai spus că cerul și pământul vor trece, dar cuvintele Tale nu vor trece. La fel și viața noastră, dacă ne punem încrederea în cuvintele Tale. Doamne, încă o dată Te rugăm, deschide-ne ochii și inima pentru cuvântul Tău, Doamne. În numele lui Iisus Te rugăm. Amin.